أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber Şeyhul İslam ve Müslümin Muhammed İbni Abdülvahhab İbni Süleyman İbni Ali'nin Selâfetul Usul ve Edilletuha, üç esas ve bu üç esasa dair delilleri adlı kitabı okumaya, sohbetlerimizde işlemeye, müdarese etmeye ve müzakere etmeye devam ediyoruz. Geçen haftayı kısaca tekrarlarsak, dedik ki hepimizin üzerine, bütün Müslümanların üzerine öğrenmesi farz olan, farz-ı ayın olan dört mesele vardı, dört husus vardı. Neydi bunların birincisi? İlim. Ne demekti? İlimden kastımız, maksadımız ne? Allah'ı bilmek. Evet, Peygamber'i bilmek. İslam dininin delilleri bilmek. Bu manaya gelen ilmi her Müslüman ne yapmak zorunda? Öğrenmek zorunda. Bununla birlikte La İlahe İllallah'ın manasını da ne yaptık? Şerh edip açıkladık ki Müslümanın ilk bilmesi gereken, dine söylendiği zaman onunla birlikte ilk atılan adım olan La İlahe İllallah'ın manasını da kişi ne yapmalı? Bilmeli. Yani La İlahe İllallah kelimesinin manasını bilerek söylemeli ki o kelime ona ne yapsın? Fayda versin. Yoksa doğru manasını bilmeden, ona yanlış bir mana vererek bir insan onu söylerse bu insan ne yapmış olmaz? O kelimeyi, La İlahe İllallah kelimesini söylememiş olur. Söylemeyen insan konumunda olur. Daha sonra dedik ki kişinin ikinci bilmesi gereken husus, ikinci mesele El-amelu cihi. Yani o bahsedilen, söylenen ilimle ne yapmak? Amel etmek. Çünkü ilim nedir arkadaşlar? Vesiledir, araçtır. Bizi götüreceği amaç, hedef nedir? Ameldir. Yani amel ilmin semeresidir. Amel ilmin semeresidir, meyvesidir, ürünüdür. Ondan dolayı amelsiz ilimle uğraşan, ilmini amelle süslemeyen kişilerle kimlere benzerlik vardır o kimsede? Yahudilere benzerlik vardır. Çünkü Yahudiler de bilen, öğrenen, ilim talep eden topluluk olmakla birlikte amelleri yoktu. Bizler de onlara benzememek için ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Öğrendiğimiz ilimle amel etmek zorundayız. Üçüncü mesele ise arkadaşlar Ed-davetu ileyhi. Buna davet etmek. Dördüncüsü ise bu yolda sabır göstermek. Yani ilim yolunda sabır göstermek. Onun amel yolunda sabır göstermek. Ona davette sabır göstermek. Dikkat ederseniz kitabın adı üç esastı. Yani üç esastan maksat ve kasıt kabirde insana sorulacak olan o üç önemli soru. Müellif, yazar, rahimahullah, dikkat ettiğiniz üzere ve fark ettiğiniz üzere, bizim de söyleyip şer ettiğimiz üzere kitabın başında bize ön söz hazırlıyor, mukaddime hazırlıyor. O üç önemli meseleye, kişinin ahiretteki saadetine sebep olacak, vesile olacak. O üç önemli meseleye girizgah yapmadan, giriş yapmadan önce konuyla ilgili bize bir altyapı oluşturuyor. Önce ne yapıyor? Zemin hazırlıyor. Ve bunun delilini söyledik. Bu söylemiş olduğumuz dört meselenin delili nedir arkadaşlar? Asr suresidir. Vel asr innel insane lefî husr. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Evet, bugün ise arkadaşlar yine her Müslüman ve Müslüman bayanın, kadın Müslümanın bilip öğrenmesi gereken, öğrenmesi farz-ı ayın olan üç meseleye değineceğiz. Bu üç mesele kitabın ana konusu olan o üç mesele değil. Kitabın ana konusu olan, ana teması olan o üç mesele, kabirde sorulacak olan Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne? Bu üç soru. Şu anda sadedinde bulunduğumuz, şerhini yapacağımız bölüm, yine şeyhin, müellifin rahimahullah, size altyapı hazırladı, zemin hazırladı, başka bir ön söz. İnşallah bunu bir ezberleyen arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da hemen şerhine geçeceğiz. Evet, önce bu hafta Hollanda'daki arkadaşlarla başlayalım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet, bu hafta sizinle başlayalım. Oradan ezberleyen vardır inşallah. Oradan bir kişi çıkıyoruz bu hafta. Tamam, biliyorum. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Levent mi o gelen? Ali. Tamam. Ali. Tamam, Ali olsun o zaman, fark etmez. Tamam. Evet Ali, tefadlar. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. خلقنا دقيقة بلا شك. خلقنا ورزقنا. رزقنا. خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إليكم رسولا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Evet yani بارك الله فيك. İnşallah o da Abdülmelik kardeşimiz ezberlemiştir. İnşallah. Tamam. Peki ayetlere geçmeden önce burada Velid abimizden dinleyelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. E'lem rahimakallah ennehu yecib ala kulli muslimin ve muslimetin en teallim selâfe mesâil vel amelü bihinne. Evvelen El-ûlâ Ennallâhe khalaqana ve rezaqana ve lem yudukna kemela vel ersele ileyne rasûlen femen ata'ahu dekhalet cennet ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ثانيا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحدا في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى لا وأن المساجد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثالثا نعم يكفي أكمل يا عمر شكرا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حارب الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Efendim? El-Ulaynen yetimim. Özürlerini öğrenemedim. He. Tamam. Tamam oraya kadar oku. Bismillahirrahmanirrahim. Alem rahmetallahu ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimatin annemu hâzi selâfe mesâile vel amelum bihinna. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن أطاعه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Adın neydi senin unuttun? Atilla hocam. Atilla bravo aferin sana. Devamlasın orada kim var başka ezberleyen devamını. Esaniye ennallaha la yarda. Evet. Abdülmelik. Geliyor hocam. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله. نعم يوك. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم برافو عبد الملك. Evet, dördüncü arkadaş vardı orada ezberleyen, kimdi o? Ali Tolga neydi diğer deminki arkadaşın adı? Atilla Abdülmelik dördüncüsü. Yok herhalde dördüncü hocam. He tamam. Levent kardeş oradaki bütün arkadaşlara önümüzdeki hafta tatlı ısmarlıyor ceza olarak. İnşallah. Evet. Evet arkadaşlar. Yine müellif rahimahullah. Biz buraya atlamamızı kıldıktan sonra ezberleyen arkadaşlardan dinleyeceğiz. Fazla uzatmıyoruz Türkiye grubu olarak. Ustaz Bülent'ten dinleyeceğiz. Başka? Kim var dinleyecek? Evet başka? Mehmet var. Başka? Kasım var. Tamam. Evet müellif diyor ki İ'lem. İ'lem. Rahimakallah. Bil ki. Geçen derste açıkladığımız üzere arkadaşlar. Burada müellifin Muhammed bin Abdülvahab'ın bil dediği az sonra gelecek olan konular öğrenilmesi farz olan farz-ı ayın olan yani her kişinin muhakkak öğrenmesi gereken meseleler. İnsanın Müslüman olan bir kişinin hayatında yakın bir ilimle, gerçek bir ilimle öğrenip kabul etmesi gereken meseleler. Rahimekallah. Yine dediğimiz üzere geçen derste bu müellifin merhametine bir işarettir. Davetini götürdüğü, insanlara ulaştırmak istediği, o davetin ulaşmasını istediği insanlara karşı duyduğu bir hoşgörü. Sana diyor ki, ey okuyucu Allah sana rahmet etsin. Çünkü. Yani sana dua ediyor. O yüzden arkadaşlar bazen bazı dualar vardır ki Allah Teala onu kabul eder ve kabul ettiğinde de muvaffak olursun. Bakarsın ki Allah'ın o duası, o kulun senin adına yapmış olduğu o duası gerçekleşmiş. Yani burada bu duayı okurken işte Allah sana rahmet etsin ki diye geçmemek lazım. Tarih kitaplarına aktarılıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında bir adam varmış hilafeti zamanında. Adam yani günahkar bir adam. Fısık içinde bir adam. Günahları var. O kadar insanlar nasihat ediyor. O kadar uyarılarda bulunuyorlar. Ancak bir etki yok. Bir tesir yok. Ömer bin Hattab'a haber verilince, söylenince Ömer bin Hattab radıyallahu ta'ala ona bir mektup yazıyor. Mektubun içinde de ona dua ediyor. İşte Allah sana hidayet etsin, rahmet etsin gibi. Adam mektubu okur okumaz bütün işleyeceği, işlemiş olduğu günahlardan aleykümselam kapıyı kapattık mı dış kapıyı? El etek çekiyor. İşte duanın özellikle bir müminin kardeşi, diğer kardeşi mümin adına yapmış olduğu duanın önemi çok büyük. Çok önemi haiz bir mesele. O yüzden müellif de burada dikkat edin. Bu kitabında ve birçok kitaplarında kitabını okuyan kişilere, duyan kişilere dua ediyor. Yüce Rabbimizden niyazımız ve umudumuz müellifin bu duasını bizim hakkımızda ne yapması? Kabul etmedi. Çünkü ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslime. Her erkek ve kadın Müslümanın üzerine gerekir. Vaciptir, farzdır. Vaciptir, farzdır. Taallumu selâfi hâzihil mesâil. Şu üç meseleyi az sonra zikredeceğim şu üç meseleyi öğrenmesi farzdır. Vel amelu bihinne. Neden öğreniyoruz arkadaşlar? İlmin şey ne? İlimden maksat gaye amel. El-ûlâ ennallâhe halakana. İlk öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken ve hatta dünyaya geldiğimizde zaten bilmiş olduğumuz bir konu ennallâhe halakana. Allah bizi yarattı. Bizi yaratan kimdir? Allah subhanehu ve teâlâdır. Ennallâhe halakana. Dediğimiz gibi arkadaşlar geçen haftaki derste söylemiştik. Mekkeli müşriklere sorulduğunda, cahiliye müşriklerine sorulduğunda, yeri göğü kim yarattı dendiğinde, güneşi ayı sizin hizmetinize kim sundu dendiğinde, onların vereceği cevap neydi? Seyakulunallah. Size ne derler? Allah derler. İşte bizim de yeniden öğrenmemiz gereken, bu bildiğimiz şeyi tekrarlamamız gereken bir mesele, Allah'ın bizi ne yaptığı? Yarattığı. اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا Bizi yaratıp aç bırakmadı. Dikkat edin. Yeryüzünde rızık olarak binlerce, milyonlarca bir nimetler bahsetti, verdi. Yani bakıyorsunuz köylüler 12 ayın 3 ayı veya 2 ayı çalışıyorlar. O 2 ayında 15 gününde gidiyorlar. Ölmüş olan o taneleri, buğday tanelerini, tohumlarını atıyorlar. Ondan sonra birkaç sene gidiyorlar. Ne yapıyorlar? Hasat ediyorlar, biçiyorlar. Bizim soframızda ekmek olarak dönüyor. Ne kadar büyük bir nimet ve ne kadar kolay ulaşılabilen bir nimet. Değil mi? Ama mesela bugün insan kapı kolu yapmak için ne kadar uğraşıyor? Ne kadar yoruluyor? Ama yeryüzünde bu kadar çok insanın doyurulması gibi zor olan bir şeye bakın. Allah-u Teala o kadar bir nizam, sistem, eksiklik bir şey kurmuş ki yağmur yağıyor, yağmuru vaktinde gönderiyor. Bitki için gereken o güneş ışınları bitkiye vuruyor. Topraktan gıdasını alıyor. Bir de bakıyorsunuz ay çiçeği çıkmış, buğday çıkmış, şeker pancarı çıkmış. İnsana gidip onları toplayıp sofrasına götürmek düşüyor. Başka bir şey yok. اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا Diyor ki alimler arkadaşlar, Allah-u Teala'nın burada zikrettiği, yani müellifin, pardon, yazarın burada zikrettiği 3 tane nimet var. Allah-u Teala'nın üzerimize bahsettiği, lütfettiği 3 nimet var. Bu 3 meselede. İlki nimetul icat diyorlar. Bu nimeti Allah-u Teala'nın yaratma nimeti. Yani bizi Allah-u Teala yaratarak aslında bize bir lütufta bulunuyor, bir nimette bulunuyor, bize bir değer veriyor. İkincisi nimetul imdad. Ne yapması Allah-u Teala'nın? Yardım etmesi, rızık vermesi. Yani bizi yeryüzüne gönderip hiç rızık indirmeden, rızık göndermeden, rızık bahşetmeden de yeryüzüne bırakıp kısa bir müddet yaşayıp bizim canımızı alıp öldürebilirdi. Dikkat edin, ne var? Önce nimetul icad, yaratma. Sonra nimetul imdad, medet olsa yardım verme, rızık verme. Sonra arkadaşlar bakın, velem yetrukna hemelen. Allah bizi yarattı, rızık verdi. Peki başıboş bıraktı mı? Sorumsuzca yiyin, için, ondan sonra da ölün, huzuruma gelin mi dedi, yoksa başka, bunun altında başka gayeler, hedefler, amaçlar mı var? İşte müellif de diyor ki velem yetrukna hemelen. Bizi ne yaptı Allah-u Teala? Terk etmedi. Hemelen. Başıboş bir şekilde ne yapmadı? Terk etmedi. Başıboş bir şekilde Allah-u Teala bizi terk etmedi. Bununla ilgili arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler mevcut. Allah-u Teala buyuruyor ki aleyküm selam اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا Ey insanlar, sizler zannediyor musunuz ki bizler sizleri abes olsun, yani boş yere yarattık. Yani yaratılışınızın arkasında bir gaye olmadığını mı sanıyorsunuz ey insanlar? Ayet böyle aynen. وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Ve bizlere döndürülmeyeceğinizi, bize dönmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz, zannediyorsunuz? Demek ki arkadaşlar bu sorunun altında ne var? Hayır. Sizler bilakis ne yapıldınız? Bir gaye, hedef, amaç için halk edildiniz, Allah tarafından yaratıldınız. Bunun bir hedefi var. Yine Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ O'dur. Mevti, ölümü vel hayate, hayatı yaratan. Ölümü ve hayatı yaratan kimdir? Allah'tır. Niye? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Aranızdan hanginiz daha iyi amel işliyor? Hanginiz Allah'a ibadette bulunuyor? Diye imtihan etmek için Allah-u Teala ölümü ve hayatı yarattı. Amaç arkadaşlar, ölümün ve hayatın yaratılma amacı imtihan. İmtihandan çıkacak sonuç ne? Onlardan hedeflenen sonuç ne? İnsanın, hangi insanın daha çok ne yapıldığı, hangi soru daha iyi amel ettiği. Eyyukum ahsenu amelen. Hanginiz daha güzel amele sahiptir diye. O yüzden bizlerin de dünyaya gönderiliş gayesi, bakın Allah bizi yarattı, rızık verdi. Ölümü ve hayatı yarattı. Aramızdan en iyi ameli işleyenlerle en kötü ameli işleyenleri ayırt etmek için. Başka bir ayette ne diyor Allah-u Teala? فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları bir şey için değil, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bakın. Ayetin başı böyle. مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ مَا اُرِيدُ Ayetin devamı مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ Ben onlardan ne yapmıyorum bir? Rızık istemiyorum. Yani kullarımdan hadi çalışın da bana rızık getirin demiyorum. فَمَا اُرِيدُ مَنْ يُسْعِمُونَ Onlardan beni doyurmalarını da istemiyorum. Onlardan beni doyurmalarını istemiyorum. اِنَّ اللّٰهُ وَالرَّزَّاقُ ذُلْ قُوَّةِ الْمَت۪ينَ Güçlü olan, gücü şiddetli olan, rızık sahibi, bolca rızık veren kimdir? Allah'tır. O halde arkadaşlar, dünyaya gönderildik. Hiç kimse, aramızdan hiç kimse başıboş olarak gönderildiğimizi kesinlikle sanmasın. Şu an sürmüş olduğumuz hayatın ve ölümün bir gayesi var. Bu gaye de az önceki okumuş ayette ortaya daha net çıkıyor. O da ancak ve yalnızca ne yapmak? Allah-u Teala'ya ibadet etmek. İşte her Müslümanın, diyor ki müellif rahimahullah, erkek ve kadın her Müslümanın bilmesi gereken ilk mesele budur. Allah-u Teala bizleri yarattı, bizlere rızık verdi ve bizleri başıboş bırakmadı. Gaye ne dedik arkadaşlar? Hedef Allah'a ibadet etmek. Yalnızca Allah'a ibadet etmek. Peki bunu nasıl öğreneceğiz? Allah-u Teala'ya yalnızca ibadet etmek nasıl olur? Onunla beraber başkalarına ibadet etmek de var mı? Eğer ibadet edilirse bu yasak mıdır? Bunların hepsini nasıl öğreneceğiz? Yatıp rüyada mı göreceğiz? Yoksa gökten kafamızın üstüne bir böyle patlı bir kitap mı inecek? Yoksa Allah-u Teala elçiler gönderecek, peygamberler gönderecek, rasuller gönderecek. Onlar da insanlara dünyaya geliş, gönderiliş, yaratılış gayesi olan ibadeti açıklayacaklar. Hangisi arkadaşlar? Elbette ki ikincisi. Allah hakimdir, hikmet sahibidir. Ne yapmaz? Kullarına zulüm etmez. İşte müellif de diyor ki بَلْ اَرْسَلَ اِلَيْنَا رَسُولًا Bilakis bizlere Allah-u Teala ne yaptı? Bir Rasul gönderdi. Bir Rasul gönderdi. فَمَنْ اَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ Kim bu Rasul'e itaat ederse ne yapar? Cennete girer. وَمَنْ اَطَاهُ دَخَلَ النَّارِ Kim de o Rasul'e isyan ederse, ona karşı gelirse ne yapar? Ateşe, yani cehenneme girer. Dikkat edin. Burada müellif 3 tane nimet serdetti, sıraladı. Birincisi neydi? Nimetul icat, yaratma nimeti. İkincisi nimetul imdat, bizlere rızık vermesi, yardım etmesi. Üçüncüsü nimetul hidayet, hidayet nimeti. Başıboş bırakmadı, bizlere ne gönderdi? Rasuller, elçiler gönderdi. Ve bizler istenen bu rasullere ne yapmak? İtaat etmek. Bu rasule, ki son peygambere, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmak? İtaat etmek. Kim de ona itaat ederse ne yapar arkadaşlar? Cennete girer. Kim isyan ederse cehenneme girer. Ne diyor? Allah-u Teala Ahzab Suresi 71. ayette وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah-u Teala onu altlarından ırmaklar akan cennetlere ebedi bir şekilde sokar. ذَٰلِكَ الْفَوْضُ الْعَظ۪يمِ İşte gerçek kazanç, gerçek başarı da budur. Yani gerçek kazanç, gerçek başarı, hedef, insanın dünyada çok zengin olması ama onun yanında taharet, İslam'ın öğrettiği fıkhına göre taharet almayı bilmeden evler, arabalar, anlar sahibi olması değil arkadaşlar. Gerçek saadet, gerçek mutluluk insanın fakir de olsa, gariban da olsa Allah-u Teala'nın ondan istediğini öğrenip onu amele döken, onun gönderdiği Resul'e itaat eden olan insan gerçek kazancı hak etmiş insandır. Bu Resul arkadaşlar, bu Resul'e isyan eden hakkında da Allah-u Teala buyuruyor ki Cin suresinde وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim hikayette وَمَنْ يُصِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse. Bu ayette وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, karşı çıkarsa. Sadece karşı çıkmak, bugün Türkçe'de kullanılan kafalanmak, diklenmek değil. Yani onun getirdiklerini ne yapmak? Ya inkar ederek, ya da inkar etmeyip yapmayarak, yasakladığı şeylerden el çekmeyerek, bunların hepsi isyandır arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emrediyor, sen ne yapıyorsun? Yapmıyorsun. Bu da isyandır. Bu da isyandır. Tamam. İtaat peki itaat. Önce onun haber verdiğini ne yapıyorsun? Erhamdülillah. Tasdik edeceksin. İtaat şudur. Önce Resulullah'ın haber verdiğini tasdik edeceksin. Sonra emirlerini yerine getireceksin. Sonra yasaklarından uzak duracaksın. Sonra ibadete ancak onun gösterdiği şekilde koyulacaksın. Dört şart var. Allah'a itaatin, Resulüne itaatin dört şartı var. Biz dille olmuyor bu. Biz Resulullah'ı seviyoruz, ona itaat ediyoruz, onun yolundayız. Ehl-i sünnet ve cemaati değil. Bunun bir göstergesi var. Değil mi? Her şeyin bir göstergesi olduğu gibi bunun da bir göstergesi var. Resul'e itaat ne dedik? Tasdikuhu fîmâ akhbar. Her verdiği konularda tasdik edeceksin. Önce doğrulacaksın. Yani işte Peygamber aleyhissalatü vesselam kabir azabı var demiş. Hadislerle böyle şeyler var ama bunlar ahad haberdendir. Kabir azabı yoktur. Mehdi gelmeyecektir. Bunlar ahad haberdir. Akide değeri yoktur gibi sözler onun haber verdiği şeyleri tasdik etmemeye girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek diyor. Sen diyorsun ki yok gelmeyecek. Sonra İntisalu ma emar emrettiği şeyleri ne yapacaksın? Yine getireceksin. İstinabu ma neha anhu ve zecer yasakladığı ve nehyettiği şeylerden ele tek çekeceksin. Sonra Allah'ın dinine, şeriatına ancak onun gösterdiği yolla ibadet edeceksin. Kafana göre değil. Ya bu akşam kandil gecesi diyorlar. Mübarek bir gecedir. Kalkayım şurada bir 100 rekat namaz kılayım. Ne zararı var demeyeceksin. Niye? Çünkü ona itaat etmek bu dini onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmaktır. İnsanların yaşadığı kafalarına göre, hevalarına göre, heveslerine göre, kendi duygularına göre yaşadığı din değil. Ölçü Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İşte ona itaat de bu. Bu ayetlerin aynı çizgisinde olan başka bir hadis zikredelim. Bir hadis zikredelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kullu ummeti yedhulûne zennet illa men eba. Ümmetinden herkes cennete girecek. İstemeyenler, yüz çevirenler hariç. Sahabeler diyor ki ve men ye'bâ ya Resulallah. Yani cenneti istemeyen var mı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men etâ'ani dâhalel zenne bana itaat eden cennete girecek. Ve men atâni bana isyan eden nedir? Bana karşı isyan eden de fakat ebâ. İstemeyendir. Yani istemeyen insanı, istemeyen kişiyi ne olarak vasfediyor, niteliyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam? İsyan ediyor. Yani bir adam isyan ediyorsa bu nedir? Cennete girmeyi istemiyordur. Cennete girmeyi isteyen adam isyan eder mi? Yanmayı ister mi? Ancak arkadaşlar isyan etmek, günah işlemek, günahlar veya isyan ikiye ayrılır. Kimi günahlar vardı ki sahibini cehennemde ebedi kılar. Bunların en başında ne gelir? Şirk gelir. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, farzlarını inkar etmek gibi. Kimi isyan da vardır ki adam sakalını tıraş ediyor, paçalarını uzatıyor, sigara içiyor, içki içiyor, zina ediyor. Bunlar da sahibini ne yapar? Allah'ın meşiyetine bırakır. Dilemesine bırakır ahirette. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Biz bunun geliş açıklamasını vasıtiye dersimizde almıştık. Tabi tövbe etmek için konuşmuyoruz. Tövbe etmek için inşallah Allah ne yapar? Tövbesini kabul eder. İşte bizler arkadaşlar Allah-u Teala'nın rahmeti, bizlerin üzerindeki bir lütfu, bizlere olan ihsanı bizlere bir Resul gönderdi. Diyor ki Allah-u Teala, İnna ertenna ileykum rasulen şahiden aleykum. Allah sizlerin üzerine şahit olarak, tanık olarak, amellerinize tanık olarak bir Resul gönderdi. Bir elçi gönderdi. Keme ertenna ila firavne rasule. Firavuna gönderdiği gibi. Firavuna kimi gönderdi? Musa aleyhisselam'ı gönderdi. Fa'asa firavnu rasule. Firavun ne yaptı? Rasule isyan etti, karşı çıktı. Onun isyanı nasıl bir isyan oldu? Küfür olan, inat olan bir isyan. Allah Teala diyor ki فَاَخَذْنَاهُ اَخْذًا وَب۪يلًا. Biz de ne yaptık şimdi Firavun'u? Şiddetli bir şekilde, sert bir şekilde ne yaptık? Yakaladık, aldık. Yani cezasını verdik. Herkes o meşhur kıtayı ne yapıyor? Biliyor. Kur'an-ı Kerim'de nakledildiği üzere. Alimler diyor ki bu ayette Allah Teala, dikkat edin, bu ayette Allah Teala Firavun'un yapmış olduğu isyana karşılık verilen cezayı zikrediyor. Nedir o ceza? Allah-u Teala'nın şiddetli bir şekilde yakalanması. Ancak bizlere gönderilen Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı isyanın cezası bu ayette ne bulunmamış? Zikredilmemiş. Diyorlar ki yani Musa aleyhisselama isyanın karşılığı eğer buysa, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yapılacak olan isyanın karşılığı nasıl olacak? Nasıl olur? Ondan daha büyük olur. Ondan sonra müellif rahimahullah ikinci meseleye geçiyor. Diyor ki اَنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى اَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ اَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ. Allah-u Teala kendisine ibadette kendisiyle birlikte şirk koşulmasını, başkasına bir şeyler sarf edilmesini, ibadet edilmesinden razı olmaz. Yani ikinci bilmen gereken husus bu. Dikkat edersen birinci hususla ikinci husus, birinci meseleyle ikinci mesele arasında çok güçlü ve kuvvetli bir bağ var. Birinci meseleyi kabul eden kişi ikinciyi de kesinlikle kabul etmek zorunda. Mesela niye? Bir düşünün. Yani sen eğer seni yaratanın Allah olduğuna inanıyorsan, sana rızık verenin Allah olduğuna inanıyorsan neyi kabul etmen lazım? İbadetin de yalnızca o Allah'a yapılmasını kabul etmen lazım. Yapılacak ibadetin her türünü yalnızca ona sarf etmenin farz olduğunu, gerekli olduğunu bilmen ve kabul etmen gerek demek bu. Ama işte Mekkeli müşriklerin bir türlü kabul etmedikleri mesele buydu. Sana dinlemez abi. Mekkeli müşrikler kendilerine her ne kadar sorulduğunda sizi, yani bizi yaratan kim, yeri göğü kim yarattı, güneşi ayı hizmetimize kim verdi, her sorular bu şekilde Allah-u Teala'nın yaratıcılığını, malik oluşunu, her şeyin sahip olduğunu, rızık verdiğini, öldürüp hayat verdiğini ifade eden rububiyet tevhidiyle alakalı Mekkeli müşriklere sorular sorulduğunda hepsinin verdiği cevap ne oluyordu? Seyekulûne Allah. Ne diyecekler? Allah'tır. Emmen yemliku sem'a vel absar. Sözleri ve kulaklara sahip olan kimdir? Ölüyü diriden, diriyi ölüden çıkartan kimdir? Bütün bu sorulara, aleyküm selam ve rahmetullah, bütün bu sorulara doğru olarak verdikleri cevap neydi? Allah'tır cevabıydı. Aslında bu verilen doğru cevap onlardan yaptıkları ibadetin de yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini gerekli kılıyordu. Ama onlar tenakuz ve çelişki içine düşerek ilk soruya doğru cevap verip ikincisinde yanılıyorlardı. Dedikleri Allah katında şefaat umdukları, Allah katında değerli tanıdıkları şeyleri Allah'a aracılar koyuyorlardı, vasıtalar, vesileler koyuyorlardı. Ve böylece Allah-u Teala'ya ortak koşuyorlardı. Ve bu şekilde, bu surette bir çelişki içinde yaşayıp duruyorlardı. İşte müellif diyor ki ikinci bilmen gereken mesele اَنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى اَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ اَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ. Allah-u Teala kendisiyle ibadetle ne yapmaz? Hiçbir şeyi ortak koşulmasına razı olmaz. Velev ki bu aracı koyduğun, ortak koyduğun, ibadetten bir şey sarf ettiğin Allah dışındaki o şey bir melek olsun veya bir peygamber olsun. Burada aracı olarak koyduğun şeyin çok değerli olmasıyla az değerli olması arasında hiçbir fark yok. Buradaki günahın büyüklüğü, ki o da şirk, ne yapıyor? Her şeyi örtüyor. Yani her şeyi batırıyor. Yani sen bakıyorsun ki mesela Hristiyanlar ne yaptılar? Allah-u Teala'ya aracı olarak kimi soktular, kimi koydular? Yine Nebi, Allah-u Teala'nın elçisi olan Meryem oğlu İsa'yı. Yani onlar bugün bir tabirle aracı olarak koydukları kişinin Allah katındaki yeri, makamı peygamber olduğundan dolayı Allah katında bu yaptıkları şirkten kurtulabilecekler mi? Çünkü ortak koştukları İsa'dır diye ne yapamayacaklar? Çünkü Allah Teala bilakis Kur'an-ı Kerim'de onlara ne diyor? Allah üçüncüsüdür diyenler ne oldu? Kafir oldu diyor. Yani onları ayırmıyor, kayırmıyor. Onlar bana aracı olarak İsa'yı koştular. İsa benim de bir elçimdir, bir peygamberimdir. O yüzden bunları mazur görelim demiyor. Hal böyleyken, durum bu şekildeyken, bugün kalkıp ne olduğu belli olmayan, hatta içinde ölü var mı yok mu bilinmeyen türbelere gidip, yatırlara gidip, çaputlar bağlayarak, kuralardan medet umarak Allah'a ortak koşanların durumu ne olacak? Yani bir tarafta peygamber aracı koymuş insanlar var. Bu aracı koyma eylemlerinin hiçbir faydası olmamış onlara. Bir tarafta da Türkiye'de mesela bir sürü kabir var, türbe var. Beynamaz Efendi türbesi, Somuncu Baba türbesi gibi böyle, hatta ismi bile var. Beynamaz türbesi. Adam beynamazmış, namaz kılmazmış. Bu adamın bile türbesi var ve ziyaret ediliyor ve Allah'la beraber ne yapılıyor? Allah'tan istenircesine yardım isteniyor o kabirlerden, o türbelerden. Ve delilu kavluhu ta'ala. Peki delil nedir? İbadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğinin delili nedir? Delil şudur. Ve ennel mesacide lillah. Mescitler Allah'ındır. Mescitler Allah'ındır. Bazı tepkiciler mescit olarak camiler yani olarak açıklıyor bunu. Bazıları demiş Allah'a secde edilen her yer. Yani yeryüzü Allah'ındır. O halde fela tedu'u. Ne yapmayın? Dua etmeyin. Daha da geniş manayla ibadet etmeyin. Çünkü daha önceki derslerde de açıkladığımız üzere dua arkadaşlar ikiye ayrılır. Bir, lisanla yapılan dua, dil ile yapılan dua. Biz buna ne diyoruz? İsteme, dua'ul mes'ele, isteme duası. Yani ellerini açıp dilinle ne yapıyorsun? Allah-u Teala'dan istiyorsun. Bu bildiğiniz klasik bilinen dua. İkinci dua, dua'ul ibade. Lisanla dil ile değil de lisan-ı hal ile. Ne demek lisan-ı hal? Allah Allah. Yani adalarınla yapıyorsun. Mesela namaz kılmak aynı zamanda bir nedir? Duadır. Niye duadır? Çünkü sen namaz kılarak Allah'tan ne istiyorsun? Cevap istiyorsun. Değil mi? Zekat vermek bir dua mıdır? Duadır. Niye? Çünkü sen zekat vererek Allah'tan ne istiyorsun? Cevap istiyorsun. Ama bu istediğin sahibi dille mi istiyorsun yoksa lisan-ı halinle, durumunla mı istiyorsun? Lisan-ı halinle istiyorsun. Burada ne diyoruz? Dua'un ibade. Yani birincisi isteme duası, dua'ul mes'ele. İkincisi dua'ul ibade, ibadet olan dua. Yani o zaman diyoruz ki namaz kılmak gibi, kurban kesmek gibi, oruç tutmak gibi ve buna benzer birçok ibadet hem ibadet olan duadır hem de aynı zamanda nedir bu? İsteme duası. Çünkü sen bununla ne istiyorsun? Allah'tan bir cevap istiyorsun. Allah Teala diyor ki ennel mesacide lillah. Mescitler, camiler, Allah'a secde edilen yerler Allah'ındır. Fela ted'u ma'allahi ahada. O halde fela ted'u. Ne yapmayın? Ne yapmayın? İbadet etmeyin. Zaten ibadet etmeyin dersen diğer duayı da ne yapar bu ayet? Kaplar. İbadet etmeyin. Fela ted'u. Ya kardeşim Arapçayı tahrik mi ediyorsunuz? Ve fela ted'u dua etmeyin demek. Nereden çıktı? Dua etmeyin, ibadet etmeyin manasına vermekte. siz ayetleri kendi anladığınız şekilde çarpıtıyorsunuz derse ne deriz? Kardeşim dua ikiye ayrılır. Dua ikiye ayrılır. Birincisi ibadet olan, lisan-ı hal ile yapılan, insanın azalarıyla yaptığı dua, dedik namaz kılmak bir duadır. Oruç tutmak bir duadır. Bunların her bir yaptığın ibadetle sen aslında Allah'tan ne istiyorsun? Sevap istiyorsun. Bunda da bir isteme var. Velen ki dilinle söylemezsen, Allah'ım bana sevap ver demesen de içerik olarak bundan sevap istiyorsun. Allah bana Kur'an-ı Kerim'de diyor ki arkadaşlar, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Rabbiniz buyurdu ki, dedi ki, اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Bana dua edin, ben de size ne yapayım? İcabet edeyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِي. Bana ibadet etme konusunda kibirlenenler, bana karşı büyüklenenler. Bakın ayetin devamına. Ayetin başında diyor ki, bana, Rabbiniz dedi ki, bana dua edin ben icabet edeyim. Bana ibadet etme konusunda kibirlenenler, ayetin devamında bana dua etmede kibirlenenler demiyor. Diyor ki, bana ibadet etmede kibirlenenler. Yani ayetin başında dua dedi. Ayetin sonunda ne dedi? İbadet etmede kibirlenenler edhulûne cehenneme dahirin. Cehenneme ne yapacaklar? Alçak bir şekilde, küçümseyecek bir şekilde ne yapacaklar? Girecekler. Yani demek ki ayetin başındaki duadan maksat aynı zamanda nedir? İbadettir. Yani her bir ibadet aynı zamanda duadır. O halde اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescidler, yeryüzünün tümü Allah'ındır. فَلَا تَدْوَ مَا اللّٰهِ اَحَدًا Allah'la birlikte ne yapmayın? اَحَدَ اَلِّ Hiçbir kimseye, hiçbir kimse ibadet etmeyin. İsterse bu ibadet edilen, ibadetin yöneltildiği, tarif edildiği, isterse bu peygamber olsun, isterse bir rasul olsun, isterse bir melek olsun, salih bir evliya olsun, velilerden bir evliya olsun, yahut yeryüzünün en facir, en fasık adamı olsun, arada hiçbir fark yoktur. Arada hiçbir fark yoktur. Bu ayet-i kerimede bir fayda var. Arapça öğrenenler belki daha önce okuyorlarlar, okumuşlardır. Belki bunu hatırlarlar. O da şu. Arapçada arkadaşlar bakın ahaden gibi kalemun, kalemen, kitabun, kitaben gibi böyle sonu tenvin diyoruz biz buna. Kur'an okuyanlar bilir. Sonu tenvinle gelen kelimelere biz Arapçada ne diyoruz? Nekira diyoruz. Nekira. Ne demek nekira? Belirsizsiz yani. Belirsiz isim. Diyorsun ki raculun. Ne demek raculun? Herhangi bir adam. Belirsiz bir adam. Yani bir adam işaret edilen, kastedilen bir adam değil. Nekira deniyor buna. Nekira. Arapçada arkadaşlar böyle nekira isimler nefiden, olumsuz cümlelerden, nehi, yasaktan, soru işaretinden sonra gelirse umum ifade eder. Umum. Yani her şeyi kapsar. Genel mana içerir. Diyorsun ki mesela Arapça ma ca'e. Ne demek ma ca'e? Gelmedi. Ahadun. Hiç kimse gelmedi. Hiç kimse. Buradaki hiç kimse dediğimiz umum ifade eden, genel ifade eden şey ne? Söylediğiniz kural. Öncelikle ahadun dediğimiz nekira geldi. Belirsizdir. Ve ahadun dediğimiz bu nekira isimden önce ne geldi? Nefi, yani olumsuz cümle geldi. Cümle ne oldu arkadaşlar? Umum ifade. Şimdi burada diyor ki وَاَنَّ الْمَسَابِدَ لِلّٰهِ Mescidler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُوا İbadet etmeyin, dua etmeyin. Allah'ı ahaden. Hiçbir kimse. Ondan dolayı arkadaşlar Mekkeli müşrikler bu ayetler kendilerine hitap edildiğinde, bu ayetler indiğinde, Arapçayı da iyi bilen insanlar olduğundan dolayı adamlar inkar ediyordu. Neyi inkar ediyordu? Diyordu yok. Allah'la birlikte bizler ibadet ederiz. Kurban keseriz, adak alırız, umut besleriz, davet ederiz. Çünkü diyorlardı biz bu ayeti ne yapmamız kabul edemeyiz. Kabul edersek bu ayeti şirki ne yapmamız lazım? İstediğimiz şirki bırakmamız, terk etmemiz lazım. Yani onu da terk etmek istemiyoruz. Babalarımızı, atalarımızı bunun üzerine bulduk. O zaman ne yapıyoruz? İman etmiyoruz derlerdi. Yani adamlar Arapçayı biliyorlar. La ilahe illallah'ın hangi manaya geldiğini biliyorlar. O yüzden bakıyorsun ki o insanlara bugünkü şirk içinde bulunan, bugünkü şirke düşen ve şirke düşmekle birlikte, şirk içinde yaşayan, yaşamakla birlikte dinine la ilahe illallah kelimesini dolamış ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşayan müşriklerden bir o kadar da cahil. O kelimenin manasını ne yapamamış? Kavrayamamış, öğrenememiş. Kavrayıp öğrenmiş olsaydı ya bu daveti İslam dinini kabul etmeyecekti ya da bulunduğu şirki terk edecek. Başka bir çıkar yolu yok. Diyor ki es-salise. Üçüncü mesele. Dikkat edin arkadaşlar. Meselelerin her birinin arasında bir ilişki var, bağ var. Birinci meseleyi kabul eden ikinciyi de yapmak zorunda kabul etmek zorunda. İkinci meselede dikkat edin ne var? Kalbi bir şey var. Nedir o? Allah'la beraber başkalarına ne yapmamak? Yönelmemek. İbadetin tarifini yaptık daha önceki derslerde. İbadet sadece namaz kılmak değil arkadaşlar. İbadet bir annemin ve senin putun önüne geçip secde etmek değil. İbadet Allah-u Teala'nın sevip razı olduğu gizli ve açık sözlü ya da ameli her şey. Allah'ın sevip razı olduğu gizli açık. Bu tarif çok kapsayıcı bir tarif arkadaşlar. Allah'ın sevip razı olduğu gizli kalpteki ibadetler. Tevekkül etme, rıza gösterme, korkma, sevme. Evet, bundan hep belli gelecek inşallah bu kitap. Önümüzdeki derste inşallah. Gizli ve açık, kavli, sözlü ya da ameli ismin ta kendisidir. Kapsayıcı isimdir. Yani bunları kapsayan isme biz ne diyoruz? İbadet diyoruz. Tamam. Bizim peygamberlerde arkadaşlar bu saymış olduğumuz, tarifini yapmış olduğumuz ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini vahyetmek için gönderilmişler. Amaç bu. Hedef bu. Allah Teala ne buyuruyor? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Her ümmete bir Resul gönderdik. Bir elçi gönderdik. Ne için gönderdik? اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهِ O insanlara ne desinler diye Allah'a ibadet edin. وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Tağuttan ne yapın? Sakının desinler diye. Her peygamber gönderildiği kavme ne söylüyor? اُعْبُدُ اللّٰهِ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Her peygamberin sözü bu. Şimdi diğer ayette وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ Bak deminki söylediğimiz kural burada da aynı geçiyor. مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ Senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım. Evet. Senden önce gönderdiğim her peygamber, tüm peygamberler illa nuhi ileyh. Ona şunu vahyetmiş olmayalım. Yani biz gönderdiğimiz her tarzı peygambere şunu vahyedelim. Nedir o? Ennehu la ilahe illa ene. Benden başka ibadete layık ilah yoktur demelerini vahyederiz. Fa'budun. O halde bana ibadet edin. İşte biz diyor bunu söylemelerini emrederiz. Gönderdiğimiz her peygamber, her Resul kendisine bu vahiy olmuştur. Nedir o vahiy? Allah'tan başka ibadet eden ilah yoktur. O halde ise Allah'a ibadet edin, bana ibadet edin. Yani Allah'a ibadet edin. Bütün peygamberlerin toplumlarına gönderildiği söyledikleri söz bu. Bunu bildikten sonra üçüncü meseleye geliyoruz. Üçüncü mesele de ameli, pratik. Bu öğretmen bilgileri ne yapmak? Pratiğe dökmek. Biraz daha dışarı göreceğim bir amel. O da ne? اَنَّ مَنْ اَتَاءَ الرَّسُولَ Kim Resul'e itaat ederse وَوَحَّدَ اللّٰهَ Allah'a dillerse لَا يَجُوزُ لَهُ Artık ona caiz değildir. Artık ona helal değildir. Artık ona haramdır. Muvalat ne yapması? Sevgi beslemesi, sevmesi. Men haddallaha ve rasulahu. Allah'a ve rasulüne düşmanlık edenleri sevmesi ona caiz değildir. Velev kâne akrab karîb. Velev ki bu en yakın akrabası olsun. Derler ki babası, atası, çoluğu, çocuğu olsun. Değil mi kardeşim? Bu caiz ve haramdır. Sevemezsin. Niye sevemezsin? Çünkü sen kalbine ne yaptın? İbadete layık olanın, tek ilahın Allah olduğunu soktun. Yaratıcı olduğunu kabul ettin. İlah olarak ondan razı oldun. Kalbinde senin onun sevgisi var. Karşındaki müşrik, baban da olsa, karşındaki kafir, baban da olsa onun kalbinde ne var? Allah'a düşmanlık var. Resulüne düşmanlık var. Ki düşmanlığın en büyüğü. Allah'ın kesinlikle affetmeyeceği. Ne diyor Allah'a? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah kendisine şirk koşulmayı affetmez. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Bunun dışındaki her şeyi ne yapar? Ağaçlar affeder. Kutbi hadisi diyor ki اَنَا اَغْنَ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ. Şirk koşulanlardan, kendisine şirk koşulanlardan, şirkten en uzak olan benim. Allah sana böyle buyuruyor. Kendisine şirk koşulan, ortak koşulanlardan arasında şirkten en beri olan, en uzak olan benim. Çünkü yaratıcı benim. Tek yaratıcı benim. Men amile amelen eşreke ma'i gayri taraktuhu ve şirkehu. Kim bir amel işler de, bir ibadet yapar da, o ibadette bana ortak koşarsa, onu ve yaptığı ibadeti ne yaparım diyor Allah sana? Bırakırım. Niye? Çünkü ben gani, zenginim, muhtaç değilim. Muhtaç olan okul. Onun, ona da ihtiyacım yok, onun yaptığı ibadete de ihtiyacım, amele de ihtiyacım yok. İşte Allah Teala bizden ne istiyor? Kalbinde bu sevgiyi yerleştirdikten sonra, kalbinde bu sevginin aksi olan, bunun zıttı olan, insanlara karşı ne yapman? Buğz etmen. Tabi burada arkadaşlar, bu tür ayetler, bazı yarım akıllılar, fetihler, ilim talebi olmayan insanlar tarafından, hele hele Arapça bilmeyerek, kitaplara böyle Türkçe'ye de kendi dilleriyle sarılan insanlardan, insanlar tarafından okunulduğunda çok yanlış anlaşılabiliyor. Kafirler demek arkadaşlar, yani muvalat dediğimiz, bunun Arapça orijinal ismi, ıstılahı, terimi muvalattır. Ayette de gelecek o. Diyor ki alimler bu ikiye ayrılır. Bu ikiye ayrılır. Yani kafiri sevmek ikiye ayrılır. Birisi vardır, kişiyi dinden çıkarır. Müslüman kişiyi dinden çıkarır. Diğeri vardır ki dinden çıkarmaz ama o kişi büyük günah işlemiş olur. Büyük günah işlemiş olur. Dinden çıkaran nedir arkadaşlar? Dinden çıkaranı kişinin, yani Müslümanın kafiri dini için sevmesi. Ya işte bu adamlar da maşallah yani ibadet ehli. Bunların dini de aslında yani iyiliği emrediyor filan. Bir. Veyahut da o kafiri Müslümana üstün kılmak için o kafire yardım etmek. Tabi Müslümanın dini için üstün kılmak. Mesela kafirler Müslümanlara bir saldırı yapacaklar. Gidiyor kafirlere ne yapıyor? İşbirliği yapıyor, Müslümana saldırıyor. Sebep, gaye ne? O Müslümanın gayesi? Küfrün, İslam'ın olması? Aynen. Galip olması, zuhur etmesi, üstüne çıkması. İşte bu nedir arkadaşlar? Buna alimler ne diyorlar? Tevelli diyorlar. Tevelli etmek. Onları veli edinmek. Bu manada tevelli etmek. فَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Kim onları tevelli ederse, yani dinlerinden dolayı severse, üstün gelmeleri için severse, onlardandır. Bu dinden çıkaran, ciddet olan, kişiyi mürtet yapan sevgi. Bir de kişiyi dinden çıkarmayan sevgi, adamı din için sevmiyor. Ama bakıyor böyle, dünya için seviyor. Hayran. Şu adamın tipine bak, şu adamın, işte bu yani çok tehlikeli bir şey aslında. Yani adamın formasını giyiyor, bugün mesela daha bir iyi örnek vermek gerekirse, arkasını seviyor. Dediği gibi Mehmet Ali, Ronaldo. Adama hayran, seviyor, aşık olmuş. Tipini ona benzetmeye çalışıyor. Onunla yatıp onunla kalkıyor. Bunun gibi dünyasından dolayı, dünyevi şeylerden dolayı seviyor. Halbuki bu adam Allah'a ortak koşan bir adam. Allah-u Teala'ya isyan eden, Resulüne isyan eden bir adam. Kalbinde kalbinde Allah'ın sevmediği şeyi barındıran bir adam. Sen onu yapamazsın, örnek alamazsın, sevmezsin, özenemezsin. En güzel örnek, bu konuyla ilgili en güzel örnek İbrahim Aleyhisselam'da var. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bile örneği İbrahim Aleyhisselam olarak veriyor Allah-u Teala. فَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَ Sizler için İbrahim'de ve onunla iman edenlerde, onlarla beraber iman edenlerde güzel bir örnek var. Ey insanlar, ey müminler. Yani Allah-u Teala bakın bizlere bu ayetin ilk indiği topluluğa örnek olarak gösterdiği şahsiyet İbrahim Aleyhisselam ve onun arkadaşları, ona iman etmiş olanlar. Niye onlar örnek gösterildi? Sebep ne? Diyor ki اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ Onlar ne dedi kavimlerine? Şirk içinde olan, küfür içinde olan topluluklarına, akrabalarına, aşiretlerine, kabilelerine ne dediler? اِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ Bizler sizlerden deriyiz, uzağız. Aralarında babaları var, amcaları var, dedeleri var, dayıları var. Niye? Allah'a ortaklaşıyorlar. Putlara ibadet ediyorlar. Bunlar ise ibadetin yalnızca Allah'a yapılmasını istiyorlar. İşte Allah-u Teala onlara örnek veriyor. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'la beraber, Allah'tan gayrı ibadet ettiklerinizden de deriyiz. كَفَرْنَا بِكُمْ Sizi tanımıyoruz. İbrahim Aleyhisselam diyor ki biz sizi tanımıyoruz, saymıyoruz, inkar ediyoruz. Çünkü وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ Aramızda sizler Allah'ın dinine dönüp Allah'a iman edinceye kadar adavet, düşmanlık ve kin baş gösterdi. Ta ki Allah'ın iman edinceye kadar da bu kin ne olacak arkadaşlar? Devam edecek. Bakın yani bu şeye manifestoya bu kavimlerine karşı söylemiş olduğu söze. Hatta İbrahim Aleyhisselam babasına daha sonra tövbe etmek istiyor Allah'a. Ama bakıyor ki iman etmiyor. Allah onu yasaklıyor. Babasına tövbe etmemesi için. İstiğfar etmemesi için yasaklıyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın davranışına bir örnek olarak peygamberde bir örnek var. Onun ashabında bir örnek var. Bakıyorsunuz adamlar babalarına kılıç çekmişler. Amcalarına kılıç çekmişler. Teyzelerine, dayılarına, akrabalarına ne yapmışlar? Müşrik olanlara kılıç çekmişler. Neden? Sebep onları birbirine düşen konu ne arkadaşlar? Makam mı? Hayır. Şöhret mi? Hayır. Ne? Bir taraf diyor ki hayır yalnızca Allah'a ibadet edin. Bir taraf diyor ki hayır Allah'a ibadet edelim ama onunla birlikte başkalarına da ibadet edelim. Tek sorun bu arkadaşlar. Ve onlar Allah için seviyorlar ve Allah için buğz ediyorlar. Kin, nefret duyuyorlar. Yani bugün bakıyorsun maalesef üzüntü verici bir durum. Müslümanların halini, durumuna. Sokaklarda çocukları görüyorsun. Her birinin üzerinde ne? Bir forma. Arkasında ne var? Bir kafir futbolcunun, kafir oyuncunun neyi var? İsmi var. İşte kimileri televizyonun karşısına geçip onları destekleyerek seviniyor. Helal olsun diyor gol attığı zaman. Helal olsun sana. İşte dediği gibi Ronaldo bilmem ne falanca. Aslanım benim be filan. Bunların hepsi arkadaşlar günah. Hatta kişiyi alıp büyük günah götüren ameller bunlar. Kimileri iş sahasında. Hayran adam. Özellikle mesela biz görüyorduk Medine'de hac yaparken. Adam geliyor Almanya'dan, Hollanda'dan, işte nereden. Oradaki şemsiyelere bakıyor. Ya diyor bunları bizim Almanlar yaptı diyor. Helal olsun adamlara diyor. Yani bu şemsiyeleri diyor. Ölüyor orada adamlar orada. Bunların hepsi arkadaşlar yanlış şeyler. Kalbinde imanın yer bulduğu ve gerçek manada güçlendiği insanların yapmayacağı, söylemeyeceği şeyler. Sadece söylem de değil. Hal, hareket, tavır, amel. Bunlar da önemli. Yani şöyle aynanın karşısına geçtiğin zaman, kılıç kıyafetine baktığın zaman, seni yukarıdan şöyle Hollanda'ya bıraksalar, İngiltere'ye bıraksalar, oradaki John'la, Hans'la, bilmem neyle, ayırt edilebiliyor musun yoksa edilemiyor musun? Buna da önem vermen lazım. Yani sen buğz ettiğin, kin duyduğun, sevmediğin, Allah'ın sana sevmeni yasakladığı insanlara karşı benzememelisin de. Onlar gibi giyinmemelisin de. onlar gibi oturmamalısın, onlar gibi yememelisin. Değil mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, kimi zaman bazen ayakkabılarınızla namaz kılın ki bu şekilde Yahudilere ne yapmış olasınız? Muhalefet. Bakın amaç ne? Yahudilere benzememek, muhalefet etmiş. Ama bugün maalesef Müslümanlar oturmasıyla, kalkmasıyla, giyinmesiyle, kuşanmasıyla, hatta maalesef ve maalesef üzüntüyle ifade edelim, camilerdeki ibadet etme şekilleriyle bile Yahudilere benzemeye başladılar. Hristiyanlara benzemeye başladılar, değil mi? Camilere sandıklar koyulup para toplanması, arkalara sandalyeler koyup kiliselerdeki insanların arkada oturması, böyle cami mimarilerinin kiliselere benzetmeye çalışılması, aşırı derecede süslenmiş olması. Yani Allah'a ibadet ettiğimiz yerde bile bakın şeytan bizi öyle kandırmış ki, yani bir kiliseye 100 yıl sonra belki girsek kiliseyle camiyi ne yapmamışız artık? Hayır edemeyeceğiz. Orada da masalarda oturuyorlar, sandalyelerde arkada. Burada da öyle. Ondan sonra dediğim işte dediğimiz gibi kasa koymuşlar, ilahi söylüyorlar. İşte mevlütler okuyorlar. Kaside okuyorlar. Yani 100 sene sonra belki durum daha da fena olacak. Niye? Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizden öncekilerin yoluna karış karış arşın arşın uyacaksınız. Yani bu böyle. Velev ki onlar diyor, dap diye bir hayvan var, dap hayvanı, çölde yaşayan, kertenkeleye benzeyen, daha büyüğü. Velev ki onlar diyor, onun kuyusuna girseler, onun çöldeki yuvasına girseler, onun yuvası böyle çölde bir kuyu. Yani Yahudi, Hristiyan ve bizden önce yaşamış kavimler. Ona kafasını soksa, siz de diyor sokacaksınız. Niye? Onlar benzemek için. Sahabeler diyor, ey Allah'ın Resulü, Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun, onlar mı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ve men, başka kim olabilir ki? Bakın dediğimiz gibi her şey arkadaşlar, yememizden, içmemizden, evi döşememizden, hayatımızın her şeyinde baktığımız zaman bu hadisin etkilerini, izlerini görüyoruz. Yüce Rabbimiz bizi ne yapsın? Muhafaza etsin. Hemen ayet okuyalım. Ayette diyor ki Allah-u Teala, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu bulamazsın, göremezsin. Nasıl göremezsin? يُعَدُّونَ مَنْ حَابُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Allah'a ve Resulüne isyan eden, onlara düşmanlık edenleri severken göremezsin. Onları sevmezler. Açıkladığımız üzere. Tevelli vel muvalat. Riddet olan ve büyük günah olan. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ. Velev ki o kafirler babaları olsa, çocukları olsa, ihvanehum kardeşleri olsa ya da kabilesi, aşireti olsa dahi durum değişmez. Bundan şu anlaşılmaz arkadaşlar. Yani adamın babası müşriktir, kafirdir. Bundan hiç görüşmeyeceksin. Yolda görsen yolunu değiştireceksin değil. Sen onlarla aynı evde de yaşayabilirsin. Adam Avrupa'da Müslüman olmuş. Annesi babası Hristiyan. Onlarla aynı evde yaşayabilir. Önemli olan burada arkadaşlar, elhamdülillah, onlarla aynı evde yaşasan bile ne yapman? Onların şirkini, küfrünü, dinini buz etmen. Onu susmayacaksın da. Nasıl edeceksin? Ve sadece küfür ve şirk değil arkadaşlar. İsyan, binat, günah. Bunların hepsine karşı kavur takılmalı Müslüman. Yani bakıyorsun, adam akraban var, geliyor evine. Kül tablası getirince bir sigara içelim falan. Tamam mı? Buna buz edeceksin, buna izin vermeyeceksin. Arkadaşın önüne oturmuş akrabanın kızı apaçık bir şekilde. Sen onun karşısına geçmişsin, muhabbet ediyorsun. Buna buz edeceksin. Buna kim diyeceksin? Tamam mı? Yani sadece bir şirk ve küfür değil. Allah'a isyan edilen her şeye karşı kalbinde bir ne edeceksin? Buz edeceksin ki zaten bu imanın göstergesi. Zâka ta'mel iman. İmanın tadına varmıştır diyor şu kişi hadiste. Kim o? Allah için sever ve Allah için buğz eden. İmanın tadı varmış. Yani imanın tadını kalbinde hissediyorsan bunun göstergesi dışarı vuracaktır zaten. Diyeceksin ya mekul tablosu kardeşim. Ya nasıl olur ya? Sen yani nasıl böyle bir şey teklif edebilirsin? Değil mi? اُولَٰئِكِ كِتَبَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْا۪يمَانِ. İşte Allah Teala bu tür insanların kalplerine ne yazdı? İmanı yazdı. وَاَيَّدَهُمْ اِرُوحًا مِنْ Katından bir ruh ile onları destekledi. Nedir bu ruh? Haller diyorlar ki arkadaşlar, Kur'an. Hidayet rehberi olan Kur'an. Niye Kur'an'a ruh dendi arkadaşlar? Diyor ki alimler, nasıl ki insanın bedenine can veren, hayat veren ruhsa, kalplere de hayat veren ne? Kur'an. Ondan dolayı ne yaptı Allah Teala onu burada? Ruh olarak dinlendirdi. İşte Allah Teala bu tür insanlar, saydığımız bu vasıflara sahip olan insanların kalplerine iman yazar ve onlara kendi katından bir destekle destekler, Kur'an'la, hidayetle destekler. وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ فِيهَا Onları atlarından ıslaklara kalan cennetlerden ebedi olarak barındırır. Oralara sokar. Radıyallahu anhu. Bakın, Allah onlardan razı olur. Onlar da Allah'tan razı olur. Önemli olan önce Allah'ın senden razı olmak. Önemli olan bu. Önce senin Allah'tan razı olman değil. Daha önce derslerimizde söylemiştik. Selef ulemasından bir tanesi. Diyor ki zannediyordum ki önce kul tövbe eder, ondan sonra Allah ona tövbe eder. Tövbesini kabul eder. Zannediyordum ki önce kul razı olur da kul razı olduktan sonra Allah ondan razı olur. Zannederdim ki diyor önce kul sever, kul sevdikten sonra Allah onu sever. Ta ki diyor Allah-u Teala'nın şu sözünü okuyarak. Hani savaştan geri kalan üç kişi var ya, onunla ilgili ayet iniyor. Diyor ki Allah-u Teala ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Sonra diyor Allah onlara tövbe etti de لِيَتُوبُوا عَلَيْهِمْ Onlar da ne yapsın Allah'a? Tövbe etti. Yani Allah önce onları tövbe edecek, günahlarını affedecek. Ona muvaffak, yani ona götüren şartları onlara nasip edecek, bahşedecek. Yani sen kendinde göreceksin o istikamet, o gidişi. Allah sana bunu bahşettikten sonra sen tövbe edeceksin. Allah senden razı olacak ki sen de ondan sonra Allah'tan razı olacak. Onun için diyorlar ki önemli olan senin sevmen değil. Önemli olan onun seni sevmesi. Değil mi? Önemli olan herkes sevdiğini iddia ediyor. Değil mi? Ama o seni seviyor mu? Bu çok önemli. Onun seni sevmesini bilmek istiyorsan göndermiş olduğu Resulünün yolundan gireceksin. Radıyallahu anhum ve radu anhum. Ulaike hizbullah. İşte onlar Allah'ın taraftarıdır. Yani bu insanlar Allah'ın hizbidir. Bugün piyasada Hizbullah diye gezenler değil tabi. Bu ayeti onlarla anlamayın. Yani tavuk keser gibi insanları kesen, şer maşalara, şer mihraklara alet olanlar elbette değiller. Bu ayetten kastedilenler. Ela inne hizballahumul muflihun. İşte Allah'ın bu hizbi, Allah'ın bu grubu, bu tür insanlar nedir? Muflihun. Humul muflihun. Fela ermiş, kurtuluşa ermiş insanlar onlardır. Ayette dikkat ederseniz, ayeti teyemmül ederseniz, ayete şöyle bakarsanız, Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlere karşı sevgi beslemeyenlere verilen mükafatları incelerseniz tek bir mükafatın olmadığını görürsünüz. Bakın. Ketebe fî kulûbihumur rahme. Kalplerine ne yazdı onların? İman yazdı. Fe eyyedehum bir ruhim min. İkinci müjde. Katından bir ruhla yani kitapla, hidayetle destekledi. Sonra üçüncü müjde. Yudhilhum cennetin tecrî min tahtel enhâr halidine fiyâ. Atlarından ırmaklar akan cennetlere soktu ebedi kalacakları. Dördüncü. Radıyallahu anhum ve radu'an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Beşinci. Ulaike hizbullah. Allah'ın hizbi olarak vasıflandılar. Altıncısı. Ela inne hizballah Ela inne hizballahi humul muflihun. İşte Allah'ın bu taraftarları, Allah'ın bu grubu nedir? Allah'a ermiş, kurtuluşa ermiş olan. Yani kurtuluşa ermekle müjdelenler. Karşılığında yaptıkları şey ne arkadaşlar? Çok kolay bir şey gözüküyor değil mi? Ama kolay değil işte. Müellifin burada üç saydığı meseleyi gerçekleştirmeknin sonucu bu. Bu müjdeyi ne yapmak? Gitmek. Bizler de inşallah bundan sonraki hayatımızda otururken, kalkarken daha da dikkat etmeliyiz ki Allah Teala'nın buğz ettiği ve sevmediği insanlara benzemeyelim. Bunun hareketi de şudur arkadaşlar. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'le alakalı olarak, İbrahim Aleyhisselam'la alakalı olarak فَلَمَّا اِعْتَزَلَهُمْ İbrahim kavminden uzlete çıkınca, ayrılınca, kenara gidince, çekilince, yani artık dedi ya, ne dedi İbrahim? Bir hikayette söyledi ki, İbrahim ve onunla beraber iman edenler ne dediler? Bizler sizlerden ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. İşte ayette, diğer ayette açıklıyor. İbrahim öyle deyince, alıp başını çekip gidince, وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ İşte Allah'ın en başka, Allah'la beraber ibadet ettiklerinden uzaklaşınca ne yaptı Allah Teala buna mükafat olarak? وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ Ona İshak ve Yakub'u vehbettik, bahşettik, verdik. وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَبِيًا Ve her ikisini de, yani Yakub'u da İshak'ı da ne yaptık? Nebi, peygamber yaptık. Bu da arkadaşlar, kafir ve müşriklere benzememenin, onları sevmemenin, onlardan uzak durmanın, onların diyarında yaşamamanın, onlarla beraber oturup kalkmamanın, oralardan hicret etmenin bir bereketi. Zürriyet verme. Bunu da 20. fayda olarak bir önceki ayete ne yapın? Ekleyin. Bu haftaki söyleyeceklerimiz inşallah bu kadar. Önümüzdeki hafta Allah'ın izin verirse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk. Evet, Üstad Bülent, senden de dinleyelim.